गुलामी में नकाम आती है शमशीर न तदबीर गुलामी में नकाम आती है तदबीर न शमशीर गुलामी में नकाम आती है तदबीर न शमशीर जो ज़ौके यकी पैदा तो कट जाती है जंजीर जो ज़ौके यकी पैदा तो कट जाती है जंजीर बराहिमी नजर पैदा मगर मुश्किल से होती है बराहिमी नजर पैदा मगर मुश्किल से होती है हवस चुप चुप के सीनों में बना लेती है तस्वीर हवस चुप चुप के सीनों में बना लेती है तस्वीर कोई अंदाज कर सकता है उसके जोर बाजू का कोई अंदाज कर सकता है उसके जोर बाजू का निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर कोई अंदाज कर सकता उसके जोर बाजू का कोई अंदाज कर सकता है उसके जोर बाजू का निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर यकी मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फाते हैं आलम यकी मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फाते हैं आलम जिहादे जिंदगानी में हे ये मर्दों की शमशीर जिहादे जिंदगानी में हे ये मर्दों की शमशीर यकी मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फाते हैं आलम यकी मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फाते हैं आलम जिहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीर जिहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीर गुलामी में नकाम आती है तदबीर न शमशीर गुलामी में नकाम आती है तदबीर न शमशीर जो ज़ौके यकी पैदा तो कट जाती है जंजीर जो ज़ौके यकी पैदा تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔